www.attableek.com, The Reviver of Iman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابیات نے ایک درخواست کی تھی. بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے کہ صحابیات نے یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی, یہ مرد ہم سے آگے جا رہے ہیں, یہ لوگ آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک رہتے ہیں, یا آپ کے ساتھ نمازوں میں شریک رہتے ہیں, یا آپ کے ساتھ کتنے دین کے کام کرتے ہیں, اور ہم سب اپنے گھروں میں گھریلو کام کی وجہ سے نہ ہمیں اتنا علم مل رہا ہے اور نہ ہم زیادہ عبادت کر پاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی علم ملے, تو آپ ہمارے لیے بھی کچھ وقت کو فارغ کیجیے. یہ درخواست صحابیات نے نبی کی خدمت میں رکھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کے لیے ایک دن مقرر فرمایا. آپ فرمایا کہ ایک دن جو ہے تم جمع ہو جایا کرو, میں تمہیں دین کی تعلیم دوں گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین کی تعلیم دینا جیسے مردوں کے لیے ہیں ویسے عورتوں کے لیے بھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کو جمع کر کے دین کی تعلیم دیتے تھے, جس میں کسی عورت کو کوئی سوال ہوتا تھا وہ پوچھتی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دو بیٹیاں دی ہو اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح کفالت کرے, اور جب بالغہ ہو جائیں تو اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے نکاح کرا دے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں وہ ماں باپ میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب. تو ایک صحابیہ کو فوراً سوال ہوا کہ یا رسول اللہ, اگر کسی کو ایک بیٹی ہو تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی پر بھی یہ فضیلت ہے. ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی نابالغ اولاد مر جائے, تین اولاد قبل البلوغ قبل الحنس, تو وہ قیامت کے دن ماں باپ کے لیے رہائی کا ذریعہ ہوگی, چھٹکارے کا ذریعہ بنے گی, نجات کا ذریعہ بنے گی, وہ ضد کر کے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی. تو ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, اگر کسی کی دو بچے مر جائیں تو؟ وہ ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ خاموش بیٹھی رہتی, سوال ہوتا فوراً پوچھ لیتی. اللہ کے نبی نے فرمایا دو بچے ہوں اور وہ بھی بلوغ سے پہلے مر جائیں, وہ بھی جہنم سے حجاب پردہ بنے. روایت میں ہے کہ کسی عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر کسی کی ایک بچہ مر جائے تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بچہ بھی اگر مر گیا تو وہ بھی حجاب النار بنے گا, وہ بھی پردہ بن جائے. ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہلھا النساء, اے عورتوں کی جماعت تم خوب صدقہ کرو, اس لیے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. حضرت فرماتے کہ عورتوں کی جماعت تم خوب صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، وہ کھڑی ہو گئی مجمع میں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما، کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو برائیاں ہیں. پہلی برائی یہ ہے کہ تکفرن اللعنة، اور دوسری برائی یہ ہے کہ تکفرن الاشیر، تم غیبت بہت کرتی ہو. عورتوں کا مزاج غیبت کا انتہائی درجہ، فون پر غیبت، آپس میں ملے تو غیبت، کبھی ننن کی، کبھی جیٹھانی کی، کبھی فلاں کی، کبھی ساس کی، کبھی خسر کی، کبھی شوہر کی، تم غیبت بہت کرتی ہو. اور دوسرا فرمایا کہ تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو احسنت احداہن الدہر، اپنی بیوی پر ساری زندگی احسان کرو اور ایک مرتبہ شوہر نے اپنی بیوی کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، ایک مرتبہ زندگی میں، تو وہ ساری زندگی کے کرائے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ مارائیت منک خیرن قط، میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں. یہ 1400 سال پہلے نبی کہہ کر گئے کہ ساری زندگی اس پر احسان کرو، اور ایک مرتبہ اگر شوہر کہہ دے کہ میرے بس میں نہیں ہے تو وہ جتنا کرا کرایا ہے وہ سب بیکار اور عبث، اور کہہ دیتی ہے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غیبت بہت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی. ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نوکش عذب، بخاری شریف کی روایت ہے، من نوکش عذب، جس کی تحقیق ہو جائے گی قیامت میں اس کو یقیناً عذاب ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سوال کر لیا یا رسول اللہ، قرآن تو یہ کہتا ہے فسوف یحاسب حساب یسیرا، اللہ آسان حساب لینے والا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تحقیق ہو گئی تو عذاب ہوگا. ان دونوں باتوں میں مجھے کچھ اشکال ہے، کچھ تعارض ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آسان حساب ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق ہو گئی تو یقیناً سزا ہوگی. میری سمجھ میں نہیں آتا، حضرت عائشہ نے پوچھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، اگر اللہ تیرے نام اعمال کو ہاتھ میں لے اور یوں اوپرا اوپری دیکھ لے، کوئی تحقیق نہ کرے، کچھ پوچھے نہیں، یہ تو ہے فسو بہ سب حساب یسیرا، جاؤ آسان حساب، جنت میں چلے جاؤ. لیکن اگر اللہ نے کوئی پیج کھولا اور کھولنے کے بعد پوچھا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، تو بندے کے پاس اس کا جواب نہیں ہو سکے گا. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تحقیق پہ آ گیا تو سزا یقیناً ہوگی. تو آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. اگر اللہ چھان بین نہ کرے، تحقیق نہ کرے، تب تو آسان حساب ہے. لیکن اگر وہ تحقیق پہ آ گیا تو اس صورت میں زندگی جواب دینا مشکل ہو جائے گا تعالیٰ جل شانہ کو. اور میری مائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان ہوگا. ارے ایک پولیس کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کے پاؤں کانپتے ہیں، ایک پی ایس آئی کے سامنے آپ کے پاؤں کانپتے ہیں، ایک ڈی ایس پی کے سامنے ہاتھ منت سماجت کر کے بیٹھ جاتی ہو، تو بھلا ساری کائنات کا مالک قیامت میں جلال میں ہوگا، اور اس کی جلالیت کا عالم یہ ہوگا کہ نہ نوح بول پائیں گے، نہ آدم بول پائیں گے، نہ ابراہیم خلیل اللہ بول پائیں گے، نہ موسیٰ ذبیح اللہ بول پائیں گے، نہ موسیٰ کلیم اللہ بول پائیں گے، نہ عیسیٰ روح اللہ بول پائیں گے، جہاں کوئی نبی نہیں بول پائے گا، ہاں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاں کوئی نبی نہیں بول پائے گا. آپ انداز لگائیں کہ اللہ کتنا جلال میں ہوگا. اس جلال کے موقع پر میری مائیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں ہوگا اللہ کے سامنے. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرافت الملہم کے اندر لکھا ہے, فرمایا کہ اللہ کے سامنے حاضری اور اس کا سوال کر لینا ہی سب سے بڑی سزا ہوگی. باقی سزائیں تو بہت بات کی, صرف وہ پوچھ لے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا, یہی سب سے بڑی سزا ہوگی. اس لیے کہ اللہ کی دانت دپت کوئی معمولی نہیں ہوگی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ کافر تھا, وہ مومن ہوا اور مومن ہونے کے بعد بھی گناہ کرتا رہا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شرم بے حیا, تجھے حیا نہیں آئی کہ تو کفر میں تو یہ کام کر رہا تھا, ایمان کے بعد بھی تو نے نہیں چھوڑا. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اتنا سا لفظ دنیا کی لاکھوں سزاؤں سے زیادہ ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ کی دانت دپت ہے, وہ اللہ کے کلمات ہیں اور اللہ کی آواز میں حدود نہیں ہے. میری مائیں خوب سنیں, اللہ کی آواز میں حدود نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ اللہ جب بولے گا سمع من بعد کما یسمع من قرب, جیسے میری آواز آپ سن رہے ہیں لاکھوں مل دور والے کو بھی اللہ کی آواز اتنی ہی پہنچ رہی ہوگی. یہ میری آواز میں حدود ہے کہ یہاں تک سن پاتے ہیں, دور والے نہیں سن پاتے, دور والے کم سنتے ہیں, اس سے آگے بالکل نہیں سنتے. انسان کی آواز میں حد ہے, اللہ کی آواز میں کوئی حد نہیں. قریب والے جتنا سنیں گے لاکھوں میل والے بھی اتنا ہی سنیں گے, اور جب لاکھوں میل والوں کو سنائی دے گا تو قریب والے جن کو اللہ اتنا پوچھ لے گا کہ بے حیا تو نے یہ کام کیوں کیا, کیا حال ہوگا اس وقت. اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے. تو میری مائیں خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی وقت مقرر کیا جائے جس کے اندر آپ ہم کو تعلیم دیں, جس کے اندر آپ ہماری تربیت کریں, حتیٰ کہ اس موقع پر دین کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو عیدگاہ میں بھی بلایا تھا. روایتیں بھری پڑی ہے, جو میری مائیں اور بہنیں پڑھ رہی ہے, جو میری بچیاں پڑھ رہی ہے, وہ روایت پڑے گی کہ آپ نے عیدگاہ میں بھی بلایا. تو کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہ پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے تو ہم کیا کریں, نہ آویں عیدگاہ میں؟ حضرت نے فرمایا اپنی سہیلیوں سے بھیک مانگ کراؤ, دوسری کے پاس سے چادر لے کر, دوپٹہ لے کر, اورنی لے کر, لیکن تمہیں آنا ضروری ہے, پردہ کر کے آنا ہوگا اور مانگ کر کے آؤ. کیوں بلایا تھا؟ تعلیم دینا تھا. آپ نے جب خطبہ دیا عید کے دن اور اس عید کے اندر آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائی, پھر آپ کو دل میں خیال آیا کہ عورتیں بہت پیچھے تھیں اور شاید میری آواز عورتوں تک پہنچی نہیں, تو حضرت منبر سے اترے اور اترنے کے بعد عورتوں میں گئے اور عورتوں میں جا کر پھر آپ نے بیان دیا, پھر آپ نے خطبہ دیا تعلیم کے لیے, اور اس تعلیم میں آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء اتصدقن, اے عورتوں تم خوب صدقہ کرو. پھر حضرت نے ان کی جو باتیں تھی وہ بیان فرمائی کہ تم غیبت بہت کرتی ہو, تم فلاں کام بہت کرتی ہو, ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور صدقہ کرو. جب حضرت نے صدقے کی ترغیب دی تو روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, اور بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری تھے. حضرت جب بھی کسی کو دینا ہوتا تھا تو حضرت بلال ہی کو کہتے تھے بلال ان کو اتنا دے دو, ان کو اتنا دے دو, ان کو اتنا دے دو. تو بلال سیکرٹری تھے, حضرت بلال ساتھ تھے. تو حضرت بلال نے یوں کپڑا لیا, چادر لی, بعض روایتوں میں ہیں کہ یوں دامن لیا اور عورتوں میں گھومنے لگے, چونکہ حضرت نے ترغیب دی کہ صدقہ کرو. تو ہماری طرح ادھار کا مسئلہ نہیں تھا کہ آج صدقے کی ترغیب دے اور دو مہینے کے بعد نکالے, جیسے ہمارا مزاج ہے. وہاں تو ادھر ترغیب اور ادھر فوراً عمل. تو حضرت بلال نے دیکھا کہ حضرت نے جب بیان دیا ہے تو عورتیں بے چین ہیں صدقہ دینے کے لیے, اس لیے چادر لی اور عورتوں میں گھومنے لگی. روایت میں ہے بخاری شریف میں, کسی نے کان میں سونے کی بالی پہنی تھی نکال کر ڈال دی, کسی نے ناک کی نتی پہنی تھی نکال کر ڈال دی, کسی نے گلے میں چین پہنی تھی نکال کر ڈال دی. جس کے پاس جو سونا تھا یا جو چاندی تھی وہ ساری عورتوں نے ڈال دیا اور حضرت کی خدمت میں لے کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا, صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. آج کل کے حالات میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بڑے حالات ہیں کیا کریں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اس وقت جو حالات ہیں, ان حالات میں جہاں ہم ترکیبیں اپنا رہے ہیں, جہاں ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں, جہاں ہم جو ہیں جمع ہو کر کے بیانات دے رہے ہیں, وہاں پر ہمیں سب سے بڑا کام میری مائیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خوب پڑھنے کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا, سنیں میری مائیں, ابن تیمیہ نے صرف اس آیت کی تفسیر پر ایک پوری کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے تفسیر و آیت الکریمہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, اندھیروں پر اندھیرا. اللہ نے الہام فرمایا یونس کے مچھلی کے پیٹ میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو خوب پڑھو. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے لگے اور خوب پڑھنے لگے. اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا, چل کنارے کی طرف اور نگل دے, نکال دے یونس کو. حضرت یونس کو نکالا. روایتوں میں ہے کہ حضرت یونس کی ساری چمڑی گرمی کی وجہ سے نکل چکی تھی, اس لیے کہ مچھلی کے اندر کی جو گرمی تھی, ہوا کا مسئلہ تھا, ساری چمڑی حضرت کی نکل چکی تھی. رب کریم نے وہاں کدو کا بیل پیدا کر دیا, دودھی جس کو ہم بولتے, کدو کا بیل پیدا کر دیا. وہ بیل کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام رہے, اور کدو کے بیل کی خاصیت ہے کہ اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی, تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھے. اور وہ بیل پھیل گیا آپ کے بدن پر, اور جب وہ لگتا رہا تو اللہ نے آپ کی چمڑی کو دوبارہ لوٹا دیا. قرآن کہہ رہا ہے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, اگر یونس میری اس آیت کو نہ پڑھتا تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا, الی یوم یبعثون, میں قیامت تک اندر ہی رہنے دیتا. میری مائیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے اگر حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل سکتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر اس آیت کو روزانہ پڑھے گی تو اللہ مصیبتوں کے پیٹ سے نجات عطا فرما دے گی, اللہ مصیبتوں کو کھول دے گا. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, جو کرنے کا کام ہے وہ تو کر نہیں رہے ہیں, کہ مسجدوں میں بیٹھ کر جمع ہو کر اس تسبیح کو سب مل کر کے پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک. عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں, مرد مسجدوں میں جمع ہو ایک نماز کے بعد اور سارے مل کر کے اس تسبیح کو پڑھیں, اور پڑھ کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اے مقلب القلوب اور اے مصرف القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, تو ان کے دلوں کو پھیر دے, تاکہ اللہ تو ان کو انصاف کی توفیق دے اور صحیح راہ دکھا دے ان کو. جو رب ان کے دلوں کو پھیر سکتا ہے وہ ان کے دلوں کو بھی پھیر سکتا ہے. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. استغفار کرو, ہم تمہارے گناہ کو بھی معاف کریں گے، ہم تمہارے حالات کو بھی ختم کریں گے، ہم تمہیں مال عطا فرمائیں گے، جن کو اولاد نہیں ہے ہم ان کو اولاد عطا کریں گے۔ میری مائیں سنیں قرآن ایک استغفار پر کتنی باتیں بیان کر رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من استغفر من ربه تبارک و تعالی یجعل له فی ضیق مخرجا، جو کثرت سے استغفار کرے گا، استغفار پڑے گا، اللہ بری سے بری مصیبت میں نجات عطا فرمائیں گے۔ فی کل ضیق مخرجا، مخرج کا معنی نکلنے کا راستہ، اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے دیں گے۔ وفی کل ہم فرجا، اور جو استغفار کی کثرت رکھے گا اللہ اس کو غموں سے نجات دے دے گا۔ صوفیہ پریشان نہیں ہوتے، بزرگان دین پریشان نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں، کہاں ہوگی، وہ دن میں ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، ان کو پریشانی کہاں ہوگی۔ وَبِي كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اللہ تعالیٰ ہر غم کے اندر نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور استغفار کرو گی میری مائیں تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا تم کو، تمہارے شوہر کو، تمہارے باپ کو، تمہارے گھر والوں کو، جہاں سے خواب و خیال بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے پتہ بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ استغفار کے فضائل ہیں میری مائیں، آپ کو گھر میں بیٹھ کر استغفار کرنا چاہیے، رات دن استغفار پڑھنا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کریں اور ان حالات کے لیے دعا کریں، اور مطمئن نہ بیٹھے کہ میرا کیا بگڑے گا۔ ارے بھائی، جس نے نبی کی امت کی فکر نہیں کی وہ محمدی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میرے کاغذات اپنی جگہ مسلم، میرے بھائی کا بھی تو مسئلہ ہوگا، اس کی بھی تو پریشانی ہوگی۔ جو امت کی فکروں کے لیے استغفار پڑے گا، جو امت کی فکروں کے لیے لا الہ الا انت پڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حق تعالی ان آیات کی برکتوں سے اللہ مصائب سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مجلس منعقد کی اور اس میں عورتوں کو تعلیم دیتے تھے، چونکہ عورتوں کو بھی مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہے، طہارت کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، پاکیزگی کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ابھی ایک صاحب آئے تھے جو زندگی لگائے ہوئے ہیں جماعت میں، عالم آدمی، وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا ہم مستورات کی جماعت میں گجرات کے ایک علاقے میں چلے، میں نام نہیں لیتا کس علاقے میں وہ گئے، گجرات کے ایک علاقے میں گئے اور ہماری مستورات عورتوں میں گئی تو عورتوں کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، کیا فرض ہے اس کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں اتنا بڑا مجمع ہے، کتنی عورتیں ہوگی جن کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا۔ صابن فرض نہیں ہے، پانی فرض جو ہے، صابن اور توالیہ فرض نہیں ہے، جو فرائض ہے وضو کے وہ یہ ہیں کہ ہم کلی کریں 3 مرتبہ، جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ناک میں پانی ڈالیں 3 مرتبہ، جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پورے بدن پر پانی بہائیں۔ یہ وضو کے 3 فرائض ہیں، چاہے صابن نہ ہو چاہے توالیہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تکلب بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرات علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، ایک مرتبہ ام سلمہ نے آپ کو توال پیش کیا، حضرت نے فرمایا لا حاجت لی، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توال استعمال نہیں کر سکتے، توال کر سکتے ہیں، لیکن حضرت نے امت کو تعلیم دی کہ یہ کوئی تکلب کی چیز نہیں ہے، مل جائیں تو کرو، نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت نے اس لیے بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اصل میں گرم ملک، وہاں ذرا پانی بدن پر رہے تو ٹھنڈک لگتی ہے، اس لیے بھی آپ نے توال استعمال نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال ہماری کتنی بہنوں کو، بیٹیوں کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، وضو کے سنن کا پتہ نہیں، غسل کی سنتوں کا پتہ نہیں، اور فرض غسل کے اندر جو ہوتا ہے، فرض غسل عمومی طور پر حیض والا غسل، نفاس والا غسل، ہماری مائیں اور بہنیں وہ چیزیں لازم قرار دیتی ہیں جو شریعت میں نہیں ہے۔ جب نفاس سے پاک ہوتی ہے تو کہتی ہے فلاں درخت کا مسواک چاہیے، فلاں درخت کا مسواک چاہیے، 3-4 قسم کے مسواکوں کو جمع کرتی ہے۔ کون سی حدیث میں آیا؟ ایسی کون سی روایت میں آیا کہ ان درختوں کے مسواک کو کرنے سے نفاس کے غسل سے ہم پاک ہوں گے؟ قطعاً نہیں. جو عام فرض غسل کے فرائض ہے وہی نفاس کے بھی فرائض ہیں کہ کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو اور پورے بدن پر پانی بہاؤ، اور اگر بدن پر کسی جگہ خون کا دھبا ہے تو اس خون کے دھبے کو صاف کر لو. صحابہ کے زمانے میں صابن نہیں تھا تو اس زمانے میں مٹی کے ذریعے سے صاف کرتے تھے. صحابہ کے زمانے میں صابن نہیں تھا تو گھاس لیتے تھے اور گھاس کو رگڑ کر بدن کو صاف کر لیتے تھے. ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ صابن ہے، اپنے بدن پر صابن استعمال کر لیں، لیکن صابن کا استعمال کرنا بھی فرض نہیں ہے. نفاس کے فرائض جو غسل کے فرائض ہے کہ کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو اور پورے بدن پر پانی بہاؤ اور خون کا دبا ہو اسے صاف کر لو، یہ غسل کے فرائض ہیں. ہماری بہو بیٹیاں اس سے ناواقف. وضو کے فرائض ہیں، اس سے بہو بیٹیاں ناواقف. بہو بیٹیوں کی بات چھوڑو، وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے مجھ کو یہ کہا کہ میں جماعت میں چلا، جن کی زندگی جماعت میں کھپی ہے، وہ کہتے ہیں ہم جماعت میں چلے تو ہمارے ساتھ ایک مدرسے کے دو فاضل طلبہ تھے جو فارغ شدہ تھے، ہم نے ان سے پوچھا تو ان کو بھی غسل کے فرائض معلوم نہیں. میں نام نہیں لیتا، انہوں نے نام لیا تھا کہ کس مدرسے کے وہ فضلہ تھے، کہا کہ ان کو غسل کے فرائض معلوم نہیں. آپ انداز لگائیں کہ 8 سال گزارنے والے بچے کو اگر غسل کے فرائض معلوم نہ ہو تو گھر میں بیٹھنے والی بیٹیوں کو کہاں سے معلوم ہو سکتے، ہماری بہوؤں کو کہاں سے معلوم ہو سکتے، ہماری ماؤں کو کہاں سے معلوم ہو سکتے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ فرض، اور جب میری مائیں یہ فرض زیادہ نہیں ہوا، آپ نے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، پورے بدن پر پانی نہیں بہایا، بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچایا تو غسل نہیں ہوا. جب غسل نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو ساری زندگی کی ہماری زندگی بغیر نماز کی جا رہی ہے. وضو کے فرائض موتے موتے ہیں کہ پورا چہرہ دھوو اس طرح پر کہ سر کے بال سے لے کر داڑھی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، دونوں ہاتھ کو کوہنیوں کے اوپر تک دھو لو، سر کا مساح کر لو پورے سر کا، اور دونوں پاؤں کو تخنوں سے اوپر تک دھو لو. یہ موتے سے 4 فرائض وضو کے ہیں. اگر یہ فرائض عورت کو نہیں معلوم اور حصہ کورا رہ گیا، کچھ نہ کچھ 2 بال کے برابر بھی اگر کورا رہ گیا، وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، ساری زندگی بغیر نماز کے ہماری جا رہی ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز نہیں ہماری. اس لیے میری مائیں، ہمارے لیے تعلیم فرض عین ہے، ضرورت کی، ضرورت کی تعلیم فرض عین ہے، جیسے مردوں کے لیے ضرورت کی تعلیم فرض عین ہے. ضرورت کی تعلیم کا مطلب جس کا تعلق ہماری زندگی سے، نماز کا تعلق ہماری زندگی سے، نماز کے مسائل کو سیکھنا فرض عین ہے. روزے کا تعلق میری زندگی سے، روزے کے مسائل کو سیکھنا فرض عین ہے. حج اور زکوٰۃ مالداری کی بنیاد پر میرے اوپر ہے، مجھے اس کے مسائل کو سیکھنا فرض عین ہے. وضو کے مسائل کو سیکھنا میرے لیے فرض عین ہے. ضرورت کے مسائل کو سیکھنا فرض عین ہے، اور اگر یہ فرض عین مسائل کو نہیں سیکھا تو ہماری زندگی بلا نماز، بلا وضو، بلا زکوٰۃ، بلا حج اور بلا روزے کے جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 70 سال زندگی کے باوجود اللہ ہم سے راضی نہیں ہوا. ایسی زندگی سے میری مائیں کیا فائدہ. ازواج مطہرات کو آپ دیکھو، صحابیات عورتوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح نبی کے پاس علم حاصل کرنے جاتی تھی، ایک ایک مسئلے کو لے کر جاتی تھی، ایک ایک مسئلے کو لے کر. اس وقت وقت نہیں ہے، ورنہ وہ صحابیات کے میں ہزاروں واقعات سناتا. ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض کے بعد پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت نے وضو کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد اس نے پوچھا نفاس کے بعد پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کے بند ہو جانے کے بعد پاک ہونے کا طریقہ. حضرت نے اس کا طریقہ بتاتے ہوئے ایک لفظ بھرایا، وتطہری، خودی فرستم ممسکتن وتطہری، کپڑا لے لے اور پاکیزگی حاصل کر. تو وہ پوچھنے لگی حضرت کیسے؟ اب یہ شرم کا مسئلہ تھا, حضرت کیسے سمجھاتے؟ تو حضرت نے پھر وہی جملہ دوہرا دیا, خودی فرستی ممسقتن فرستم ممسقتن و تطہری, کپڑا لے لے پاکی حاصل کر لے. پھر وہ کہنے لگی کیسے یا رسول اللہ؟ اب یہ ایسا حیا کا جملہ ہے کہ حضرت کھل کر کیسے کہے؟ حضرت عائشہ وہی بیٹھی ہوئی تھی, حضرت عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, ادھر آ میں تجھے سمجھاؤ, چونکہ عورت سمجھا سکتی ہے. بلایا اور بلانے کے بعد کہا کوئی پرانا کپڑا لے لے, نرم کپڑا ہو وہ, اور بدن پہ جہاں جہاں خون لگا ہو وہ کپڑے کو گھس کر کے صاف کر لے اور خون کو مٹا دے اور بدن پر پانی بہا دے, پاک ہو جائے گی. حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں تجھے. دیکھو ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ایک عورت ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے شوہر نے فرط محبت میں جوش کے اندر ایک مرتبہ یوں کہہ دیا, تو تو میری ماں کی طرح ہے, اب اگر کوئی اس طرح اپنی بیوی کو کہہ دے صفات کے اعتبار سے کہ میری ماں کی طرح ہے, اس کو شریعت میں زہار کہا جاتا ہے. خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً پردہ لیا, نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح کی بات کہی, اب مسئلہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں آیا اس کا, اور عرب میں اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو عرب میں طلاق سمجھی جاتی ہے, جا تجھے طلاق ہو گئی. خولہ رونے لگی, یا رسول اللہ اولادی صغار بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میرے ماں باپ نہیں ہیں, میرا مکان نہیں ہے, میرے شوہر کو مجھ سے محبت بہت ہے, میں کہاں جاؤں گی؟ کوئی راستہ آپ مجھے بتائیں, آپ تو طلاق کا فیصلہ کر رہے ہیں, آپ فدیہ دلا دے, آپ اس کے بدلے میں کفارہ دلا دے, لیکن طلاق کا فیصلہ نہ کرے. حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں حکم نہیں آیا, عرب کا دستور طلاق کا ہے, اس لیے طلاق ہو گئی. تو وہ عورت کیا کہہ کر گئی؟ ایمان کی پکی تھی وہ, صحابیات ایمان کی بہت مضبوط تھی, نبی علیہ السلام کو کیا کہہ کر گئی؟ آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, میں اس سے حل کروں گی, اللہ سے حل کروں گی. گھر گئی, وضو کیا, دو رکعت نماز پڑھی, اور اللہ سے کہنے لگی میرے شوہر نے مجھ کو یہ کہہ دیا, اور نبی کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی, میں جاؤں گی کہاں میرے مولا؟ نہ میرے ماں باپ ہے, نہ میرا مکان ہے, نہ میری اولاد ہے, میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے, وہ بھی رو رہا ہے, میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرے اللہ تو طلاق کا فیصلہ نہیں, کوئی میرے لیے کفارے کا فیصلہ کر. ابھی دعا سے فارغ ہوئی خولہ کہ ادھر نبی پر آیت اتری, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا. فرمایا میرے پیغمبر وہ عورت جو تیرے پاس آئی تھی نا, قد سمع الله قول التي التي ہے, وہ عورت جو تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے بحث کر رہی تھی, اللہ نے تم دونوں کی بحث کو خوب سنا. قول التی تجادلک فی زوجہا, اپنے شوہر کے باب میں, وتشتقی الی اللہ, اور تجھے یہ کہہ کر گئی کہ میں اللہ کو سناؤں گی. واللہ یسمع تحاورکما, ہاں میرے بھائیو, جب وہ عورت بول رہی ہے اور وہ سن رہی ہے, میری مائیں جب وہ عورت بول رہی ہے اور نبی سن رہے ہیں, وہی رب آج بھی ہے, ہماری سننے والا ہے, اسی کو ہم سنائیں. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر, وہ بڑا ہی سننے والا ہے, بڑا دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. اللہ اب حکم اتار رہا ہے, میرے محبوب, اگر تیری امت کی عورت چاہتی ہے کہ طلاق نہ ہو, کفارے سے مسئلہ حل ہو جائے, تو جا تیرا رب بھی اس عورت کی چاہت پر قیامت تک کے لیے کفارے ہی کو ڈال دیتا ہے, کہ کفارہ دے گا شوہر, بیوی حلال ہو جائے گی. اگر تیری امت کی عورت کفارے سے جانا چاہتی ہے تو تیرا رب بھی تیری امت کی فیور کر رہا ہے. اللہ نے ایک عورت کے رونے پر پورا کفارے کا مسئلہ قرآن میں اتارا اور قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ زہار کے اوپر اب طلاق نہیں پڑے گی، کفارہ دے دو، غلام آزاد کرو، یا ساتھ روزے رکھو، یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اب یہ بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، طلاق ولاق کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، میری مائیں، میں تم کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں ان واقعات سے اندازہ ہو کہ ازواج مطہرات اور صحابیات علم کے لیے کیسی دیوانی تھی۔ ایک غزوہ کا واقعہ ہے، ایک سفر کا واقعہ، واپس آ رہے تھے، رات میں نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی، سوئے رات میں کسی جگہ جنگل میں، جب اٹھتے ہیں اور چلنے کا وقت آیا فجر سے پہلے پہلے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں ذرا استنجا سے فارغ ہو جاؤں۔ فرمایا اچھی باتیں، جاؤ۔ گئی، واپس آئی، خیمے میں آ گئی، ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ آرام کا تقاضا تھا، حضرت عائشہ بیٹھی ہے، حضرت بھی وہاں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا۔ عائشہ کہنے لگی میرا ہار گم ہو گیا، وہ میرا نہیں تھا، میں اپنی بہن اسماء کے پاس سے مانگ کر لائی تھی۔ عورتیں جب کہیں گھومنے جاتی ہیں نا تو نہیں ہوتا ہے تو دوسروں سے مانگ کر لے جاتی ہے، تو کہا میں میری بہن اسماء سے مانگ کر لائی تھی، وہ ہار گم ہو گیا میرا۔ تو حضرت نے صحابہ سے فرمایا تلاش کرو، حضرت نے فرمایا جب تک تلاش ہوگا میں ذرا آدھا گھنٹہ کمر سیدھی کر لوں تھوڑی دیر۔ تو حضرت عائشہ کی ران پر سر رکھ کر حضرت سو گئے۔ ادھر باہر صحابہ کرام باتیں کر رہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، پانی ہے نہیں یہاں، ہمیں آگے چلنا ہے، پانی تلاش کرنا ہے، وہاں جائیں گے پانی ملے گا، وضو کریں گے تب جا کر فجر کی نماز پڑھیں گے، یہ عائشہ کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہوگی، کچھ اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ تیری بیٹی کی وجہ سے مسئلہ ہے، صدیق کو بڑا غصہ آیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ابو بکر صدیق اس خیمے میں آئے جہاں حضرت عائشہ اور حضور تھی، حضرت سوئے ہوئے تھے ران پر سر رکھ کر، صدیق نے پہلے تو زبانی طور پر غصہ نکالا بول کر، دانت دپٹ کر کے، اور جب غصہ قابو میں نہیں رہا تو حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جی یہاں چوٹیاں دینے لگے، زور سے تو مار نہیں سکتے تھے کہ آواز نکل جائے گی، تو کہا میرے پہلو میں ابا جی جو ہے وہ چیٹیاں دینے لگے زور زور سے، لیکن فرمایا میں اس لیے نہیں ہل رہی تھی کہ کہیں نبی کی آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے میں بالکل بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی حضرت کی آنکھ کھل ہی گئی۔ حضرت بیٹھے، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سب پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ اگر بیٹی کا قصور ہو تو نکاح کرانے کے بعد بھی باپ جو ہے بیٹی کو تنبیہ کر سکتا ہے، ہر جگہ شوہر ہی کا قصور نہیں ہوتا، یہ تو آج کل کا پہلو بدل گیا کہ جب دیکھو ساس بھی داماد ہی کو دانت رہی ہے اور خسر بھی داماد ہی کو دانت رہا ہے، بہت سی مرتبہ بیٹی کا بھی قصور ہوتا ہے، اگر بیٹی کا قصور ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو تنبیہ کرے کہ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح نہ رہو۔ ابو بکر نے کوکھ میں مارا ہے، حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سب کی نماز کا مسئلہ ہے، فجر کا وقت جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، آگے چلنا ہے، وضو کہاں پانی ملے گا، اس کے ہار کی وجہ سے پریشانی کھڑی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا لا زیل، ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ راستہ نکالے گا۔ اب ادھر عائشہ رو رہی ہے اس لیے کہ ابا جی کی دانت پڑی ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پھر لیٹ گئے، وہی شروع ہوئی، اور جب وہی ختم ہوئی تو حضرت ہنستے ہوئے اٹھے اور اٹھ کر کے تیمم کی آیت سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تیمم کی آیت اتاری کہ اگر پانی نہ ملے فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کر لینا، میں تمہاری تیمم والی نماز بھی قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے مسئلہ حل ہو گیا، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، حضرت اسید ابن حضیر دوڑتے دوڑتے مبارکبادی دینے آئے ابو بکر کو اور فرمایا ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے امت کا مسئلہ حل ہو گیا. لو ابھی تانا دے رہے تھے ابو بکر کو اور جب آیت اتری تو کہنے لگے کہ تیری بیٹی کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا, مبارک ہو مبارک ہو. ہمارے حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ ابھی تانا دے رہے تھے اور ابھی جب سہولت آ گئی تو مبارکبادی دینے لگ گئے. ایک عورت کے رونے پر, عائشہ کے رونے پر, حضرت عائشہ کے رونے پر اللہ نے پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا اور قیامت تک کے لیے تیمم کا مسئلہ اتارا. صحابہ نے وہی تیمم کیا, فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے فرمایا چلو اب چلو, ہار تو ملا نہیں ابھی چلو. جب چلنے لگے تو اونٹنی جو وہاں بیٹھی تھی نبی علیہ السلام کی, اس کو جب اٹھائی تو اسی کے نیچے ہار تھا. یہاں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, نبی کو یہ بتا دیتا جبریل کو بھیج کر, کیوں پریشان ہو رہے ہو, اونٹنی اٹھاؤ نیچے ہار پڑا ہوا ہے, چلو آگے جلدی سے وضو کرو. لیکن نہیں, ہار کا گم ہونا بہانہ تھا اور عائشہ کو رلانا تھا اور اس امت کے لیے مسئلے کو حل کرنا تھا. یہ میری ماں تیری قربانی پر, تیرے آنکھ کے آنسوؤں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیمم دیا. تیرے آنکھ کے آنسو پر حق تعالی جل شانہ نے زہار کے باب میں کفارے کا مسئلہ دیا. بے شمار واقعات روایتوں میں اور قرآن کریم میں بھرے پڑے ہیں. میری مائیں, میں ان ساری باتوں سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اللہ تعالی نے تمہاری تعریف قرآن میں فرمائی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, مسلمان مرد عورت, مومن مرد اور عورت, قناعت کرنے والی مرد اور قناعت کرنے والا مرد اور عورت, روزہ رکھنے والا مرد اور عورت, نماز پڑھنے والا مرد اور عورت, اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی, والحافظین فروجہم والحافظات, اپنے بدن کی حفاظت کرنے والا مرد اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ مرد نہیں صرف, میری ماں تجھ کو بھی اللہ نے ساتھ لے کر فرمایا کہ جتنے کام مرد کر رہا ہے اتنے کام اگر تو بھی کرے گی. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, اللہ مرد کو مغفرت دیتا ہے اللہ تجھے بھی دے گا. اللہ مردوں کو جنت دیتا ہے اللہ تجھے بھی دے گا. اسی لیے میں نے دوسری آیت پڑھی, من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی, جو بھی ایمان لا کر نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, من ذکری او انثی, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, صرف مردوں کو پاکیزہ زندگی نہیں دیں گے. میری ماں اگر تو دین سیکھے گی اور شریعت پر چلے گی اللہ تجھے بھی وہ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے کہ جیسے مرد ولی بن سکتا ہے تو بھی ولیہ بنے گی. ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, خوب سنے میری مائیں, ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. صرف ولی کوئی شیخ الحدیث ہی نہیں بن سکتا, ولی کوئی مفتی ہی نہیں بن سکتا, ولی کوئی مبلغ اور امیر ہی نہیں بن سکتا. امت کا ہر فرد ولی بن سکتا ہے, ہر فرد ولی بن سکتا ہے. بعض اکابر تو وہ ہیں جو بالکل جاہل تھے, جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا, لیکن تقوی اور طہارت کی وجہ سے خداوند قدوس نے ان لوگوں کو وہ ولایت نصیب فرمائی کہ جن کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی مجلس میں فرمایا, میں نبی کی چال تم کو چل کر بتاؤں. فرمایا حالانکہ وہ عالم نہیں تھے, میں نبی کی چال تم کو چل کر بتاؤں. سارے مجمع نے کہا حضرت بتائیے. وہ اٹھے اور دو قدم چلے ہیں کہ پورا مجمع بے ہوش ہو گیا, دیکھ نہیں پایا نبی کی چال کو. جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے تو نبی کی صفتوں کا کیا حال ہوگا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. کوئی مفتی ہو ولی بنے, کوئی شیخ الحدیث ہو ولی بنے, کوئی مبلغ اور امیر ہو وہی ولی بنے. امت کا ہر فرد, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, ولیہ بن سکتی ہے. تین کام کرنے ہیں ولی بننے کے لیے, بہت آسان کام. میری ماں, میں آپ کو نہیں کہوں گا تہجد پڑھو چار بجے اٹھ کر, میں نہیں کہوں گا. تمہیں دن بھر کا کام رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود تہجد کے لیے اٹھتے تھے, ازواج کو نہیں جگاتے تھے, بیویوں کو نہیں جگاتے تھے. ہاں بیوی خود جاگ گئی تو اور مسئلہ ہے, حضرت نہیں جگاتے تھے. روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت تہجد کے لیے اٹھتے تھے, تہجد پڑھ کر فارغ ہوتے, اگر بیوی بیدار ہوتی تو باتیں کرتے, ورنہ تو حضرت بھی سو جاتے. اگر بیوی بیدار ہوتی تو کچھ باتیں کرتے بیٹھ کر, ورنہ تو سو جاتے. یہاں تک کہ بلال بلانے آتے کہ حضرت فجر کا وقت ہو گیا, تو حضرت دو رکعت نفل پڑھتے سنت اور پھر مسجد میں تشریف لے جاتے, وضو نہیں فرماتے, اس لیے کہ نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا دل بیدار رہتا ہے, نبی کی آنکھیں سوتی ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ نبی کا دل نیند کے اندر بھی بیدار اور جاگتا رہتا ہے, اس لیے کہ وحی اترتی ہے نیند میں بھی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تو اللہ دل کو بیدار رکھتا ہے. اور جب دل بیدار رہتا ہے تو نبی کو پتا چلتا ہے کہ میری ریح خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی, میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. ہم تو سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہے, ہمارا دل بھی سو جاتا ہے, جنریٹر چلتا ہے, کوئی پتہ ہم کو نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے ہماری نیند سے ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے. ہاں ہماری وہ نیند جس کے اندر ہم کو پتہ رہے, جیسے بیٹھے بیٹھے جھوکے کھا رہے, اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. باقی جس نیند میں آنکھیں بھی سو گئی اور دل بھی سو گیا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کا دل بیدار رہتا تھا, حضرت اٹھتے تھے, دو رکعت سنت, مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے تھے, تو اپنی بیویوں کو خود نہیں جگاتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سامنے لیتی رہتی تھی, اور حضرت نماز پڑھتے رہتے تھے تہجد, اور جب حضرت سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دباتے, چونکہ سجدہ کرنا تھا اور میرے پاؤں پھیلے ہوئے تھے اور جگہ چھوٹی تھی, تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی, حضرت سجدہ فرماتی. تو حضرت عائشہ کے بھانجے عروا پوچھ رہے خالہ جان حضرت سجدے میں آتے تھے تو آپ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ پاؤں دبانا پڑتا تھا؟ فرمایا بیٹا ایک بات تو یہ تھی کہ نبی بہت لمبا قیام کرتے تھے, ایک ایک رکعت میں حضرت سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتے تھے ایک رکعت میں, بخاری شریف میں. تو عائشہ کہتی ہے اتنی دیر میں کہاں جاگتی رہتی. اور دوسرا فرمایا کہ گھر میں اندھیرا تھا اور جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا کہ رات بھر ہم دیا جلاتے, تو اندھیرے میں مجھے پتا نہیں چلتا تھا کہ حضرت سجدے میں آ رہے ہیں, میں سو جاتی تھی تو میرے پاؤں دباتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پاؤں کو سمیٹ لیتی, حضرت سجدہ فرماتے تھے, بہت دیر تک سجدہ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری مائیں, اللہ کے نبی بھی اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے. وہ خشکی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو تہجد میں بھی اٹھاتے ہیں اور دن بھر بھی کام کرواتے ہیں, وہ نبی سے بھی بڑے مبلغ ہو گئے ہیں, جن کو شریعت کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, علم کا پتہ نہیں, روایتوں کا پتہ نہیں. ہاں بیوی خود جاگ جائیں تو اور بات ہے, وہ کھڑی ہو جائیں پل لے. ہاں البتہ نبی سال میں ایک مرتبہ جگاتے تھے اپنی بیویوں کو بھی, وہ کون سا وقت تھا؟ رمضان کا آخری عشرہ, جس میں صراحتن روایت میں آیا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آخری عشرے میں کہ جاگو عبادت کرو آخری عشرے میں, سوو مت, باقی سال بھر نہیں اٹھاتے تھے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین کام میں تم کو میری ماں بتا رہا ہوں ولی بننے کے لیے. میں تم کو یہ نہیں کہوں گا تم تہجد پڑھو چار بجے اٹھ کر, پڑھو نور نلانو, بہت اچھی بات ہے. میں نہیں کہوں گا اشراق چا سوابین پڑھو, پڑھو تو بہت اچھا ہے نور نلانو. میں تمہیں تین کام بتاتا ہوں. پہلا کام, فرائض کی پابندی کرو, یہی مردوں کے لیے بھی, فرائض کی پابندی کرو, کوئی فرض ہمارا چھوٹنے نہ پائے, فرض نماز, فرض روزہ, فرض زکوٰۃ, فرض حج, اور جو فرائض حقوق ہم پر ہیں وہ چھوٹنے نہ پائے. فرائض کی پابندی کرو. نمبر دو, حلال کھانے کا اہتمام کرو، حلال کھانے کا، اپنے پیٹ کو حرام سے نہ بھرو، حلال کھانے کا احترام۔ روایتوں میں آتا ہے، چلیے میں آخری واقعہ حلال پر سناؤں۔ ایک صحابی حمالی کرتے تھے، حمالی جانتے ہیں، میری مائیں، حمالی کا مطلب ہوتا ہے مزدور، یہاں سے وہاں سامان اٹھا کر لے جانا۔ ایک صحابی حمالی کرتے تھے، دن بھر حمالی کی، کوئی کام نہیں ملا۔ رات آئے، بیوی سے پوچھا ہے کھانا؟ بیوی نے کہا میں تو انتظار میں تھی کہ تم کچھ لے کر آتے، گھر میں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، لیکن میری مائیں، ان صحابہ نے اور ان صحابیات نے غریبی کے باوجود اللہ کو راضی کیا۔ آج ہمارے پاس دولت ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے، غریبی میں راضی کیا۔ دوسرے دن صبح کو وہ صحابی نکلے، عورت دروازے تک رخصت کرنے گئی، یہ سنت ہے، جب ہمارے وہاں عورتیں سوئی ہوتی ہے، بیچارہ شوہر نکلتا ہے تو عورت سوئی ہوئی ہوتی ہے، دروازے تک رخصت کرنا اپنے شوہر کو سنت ہے۔ سلام کیا، الوداع کہا، جاؤ، دعا دے کر روانہ کیا۔ شام ہوئی، گھر آئے، کہا کھانا ہے؟ فرمایا میں تو انتظار میں تھی تم کچھ لے کر آؤ گے، کچھ نہیں ہے گھر میں۔ دو دن بھوک کے ہو گئے۔ تیسرے دن صبح پھر یہ صحابی جا رہے ہیں، کام نہیں مل رہا ہے، تو بیوی کیا کہہ رہی ہے تیسرے دن؟ سنو ایک بات، دو دن سے تم بھی بھوکے ہو، میں بھی بھوکی ہوں۔ حضرات صحابہ کا مزاج الید العلیہ تھا، الید السفلہ نہیں تھا۔ اللہ، وہ غریب تھے لیکن دینے والے تھے، مانگنے والے نہیں تھے، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ تیسرے دن بیوی کہنے لگی تم بھی بھوکے ہو، میں بھی بھوکی ہوں، دو دن ہو گئے ہیں، آج بھی اگر کام نہ ملے تو نہ ملے، حرام کی روزی لے کر گھر میں نہ آنا میری محبت میں، یہ نہ سوچنا کہ میری بیوی بھوکی ہے، چلو کچھ حرام کا لے کر کے جاؤں، میں تیسرے دن بھی بھوکی رہوں گی لیکن حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جانے دوں گی۔ میری ماں، حلال کا اہتمام کرو، حلال کا اہتمام، فرائض کی پابندی، حلال کا اہتمام، اور نمبر تین، زبان کی حفاظت، غیبت سے، برائیوں سے، نفرت کی باتوں سے، حسد کی باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اگر تم یہ تین کام کرو گی انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں ولایت نصیب فرما دے گا۔ بہت آسان کام ہے۔ اللہ تعالی تعلیم کی طرف توجہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سنا کہ یہاں مدرسہ چل رہا ہے اور مفتی امتیاز صاحب اور ان کے رفقاء سب محنت کر رہے ہیں اس مدرسے کو چلانے میں، اور کتنی بچیاں ہیں؟ 150 کے قریب بچیاں ہیں، حالانکہ ویراور میں ہزاروں بچیاں ہوگی۔ آخر وہ بچیاں دین کب سیکھے گی؟ ان کی زندگیوں میں شریعت کب آئے گی؟ مسئلے مسائل کب آئیں گے؟ قرآن کو صحیح کب کرو گی؟ میں تو ان کو کہہ کر جاتا ہوں کہ بڑی عمر والیوں کے لیے بھی مدرسہ قائم کرو تاکہ بڑی عمر کے اندر بھی ان کا قرآن صحیح ہو۔ ہے ماشاءاللہ، ہونا چاہیے، بڑی عمر کے اندر بھی قرآن صحیح کرو۔ میں ایک مرتبہ ایک جلسے میں گیا، میرے سامنے بڑی عمر کے لوگ قرآن ختم کرنے بیٹھے۔ آپ مرد تعجب کرو گے، ایک 75 سال کے بدھے تھے، وہ حافظ قرآن ہوئے اور میرے سامنے آخری سبق سنایا۔ تو میں نے بڑے میاں کا سبق پورا ہونے کے بعد کہا کہ آپ تو میرے باپ کی عمر کے ہیں، آپ کو ابھی کیا شوق ہوا حافظ بننے کا؟ تو کہا مول صاحب مجھے شوق ہوا کہ میں حافظ بنوں۔ میں نے کہا کتنے سال میں آپ نے پورا کیا؟ تو کہا 8 سال میں، 8 سال میں حافظ ہوا۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ 6 مہینے کے بعد پھر اسی بستی میں میرا بیان تھا، تو میں نے پوچھا کہ وہ بڑے میاں جو حافظ قرآن بنے تھے وہ کہاں ہیں، میں ملاقات کروں ان سے؟ تو فرمایا کہ وہ اس جلسے کے 3 مہینے کے بعد انتقال کر گئے اور قرآن سینے میں لے کر گئے، اور ان کے انتقال کے 3rd day ایک ساتھ 4 آدمیوں نے خواب دیکھا، اور ایک ہی طرح کا خواب دیکھا کہ پھول بچھے ہوئے ہیں، بڑے میاں قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کا خواب 4 آدمی۔ اور بخاری نے ثابت کیا ہے کہ اگر ایک طرح کا خواب دیکھے تو وہ خواب سچا ہے. تو چاروں نے خواب دیکھنے والوں نے پوچھا کہ بڑے میاں یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ کہہ کر جنت دی کہ تو نے تیرے بڑھاپے میں میرے کلام کی عزت کی ہے، میں تجھے عزت کر کے جنت دیتا ہوں. بڑی عمر والوں کا قرآن صحیح کراؤ، بڑی عمر کی عورتوں کا قرآن صحیح کرو، باقی میری مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں بھیجو تاکہ یہ دین کے ضروری مسائل کو سیکھے، پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز و طہارت کے مسائل، شریعت کے مسائل، دین کو سیکھنے والی بنے. اللہ جل شان اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، ان میں پڑھنے والیوں کو بھی خوب ترقی عطا فرما، پڑھانے والوں کو بھی اخلاص عطا فرما، ہم سب کو للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہاں کے معلمین کو قبول فرما، یہاں کے متعلمین کو قبول فرما، یہاں کی متعلمات کو قبول فرما، یہاں کے منتظمین کو قبول فرما، یہاں معاونت اور تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اخلاص کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، ان میں پڑھنے والی بچیوں کو علوم نافعہ عطا فرما، علوم زارہ سے حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر عطا فرما، ہماری اولادوں کی زندگی کو خوشگوار بنا، ہماری بچیوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرما، طہارت والی زندگی عطا فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرغومین کی مغفرت فرما. اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، بلاؤں وباؤں سے اس بستی کی اور اس بستی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ناگہانی آفات و ایکسیڈنٹ سے اس بستی کی اور بستی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ لوگوں کے مکاروں سے، مکاروں کے مکر سے، اور لوگوں کے گندے اندرونی بگاڑ سے اللہ مسلمانوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.